राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 21 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम साधक जो आगे चढ़ता है तो ही उसको बहुत विलक्षणी मालूम देते हैं और आगामी रास्ता आप से आप खुलता है। मानो जहां तक आप पहुंच जाओगे तो वहां से आगामी रास्ता साफ दिखेगा, ये कायदा है, ये नियम है। इस वास्ते जितना ये समझ में आता है उतने आप पक्के हो जाओ। पक्का हो जाने से आगाड़ी चलता है। आगाड़ी के लिए कल मैंने कहा था कपाट मत लगाओ, कहीं ना हम जान सी सकते हैं, कमर खुला रखो। तो आगाड़ी की बातें बहुत सुगमता से समझ में आ जाएगी और आगाड़ी स्थिति हो जाएगी आपकी, ये एकदम पक्की बात है। तो साधन जो करते हैं भाई बहन, वो साधन पर अपना पक्का रहो। और आगाड़ी हम कर नहीं सकते ये मत रहो, प्रभु की कृपा का भरोसा रखो, अपने बल का भरोसा नहीं, अपने साधन का भरोसा नहीं, भरोसा भगवत कृपा का रखो। उस कृपा से क्या नहीं होता है, सर्व समर्थ परमात्मा है वो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है, करने में न करने में उठ फेर करने में सर्व समर्थ है। ऐसे प्रभु के चरणों में शरण हो और उस कृपा का सहारा रखो, उस कृपा से हम फट देते गाड़ी। अहंकार करोगे हम अच्छे हो गए नहीं चलेगा, और कृपा का भरोसा रखो तो अपने आप होगा, अपने आप बिना किसी के पूछे ताजे आप ही होगा। अरे पुश हो गई तो भी बात मिलेगी, उसके अनुसार आप अगर अपने स्थिति बनाएंगे तो बहुत जल्दी होगा। और बिना वजह पूछे भी भगवान के भरोसे रहोगे तो उस भरोसे से ही आपका काम हो जाएगा। भगवान की शक्ति वह काम करती है। मनुष्य साधन करता है तो अपनी शक्ति करता है, पर शक्ति लगाने भी भगवान की कृपा कृपा का भरोसा रखो। शक्ति इतनी हमारी नहीं है। अर्जुन को भी यही कहा है, निमित्त मात्र भव, परंतु साथ में विष्णु दे सभ्य शासन, दोनों तरफ बन चला हुआ यो भे यो भे यो भे यो भे यो भे यो भे यो भे, ऐसे उसी शक्ति थी। तो शक्ति वो याद दिलाते वो तुम कहा मेरे हो, और होगा मैं आता तुमसे है मेरे मारे हुए वो मारते, पर अपनी शक्ति लगाओ उसे काम करो, इसलिए अपनी शक्ति लगाओ। पर भरोसा शक्ति का मत रखो, भरोसा भगवान का, भगवान की कृपा का, और कृपा के भरोसे अब चलो। साधारण स्थिति वाले भी बहुत ऊंचा काम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, भगवान की कृपा है। करो तो दुस्साध्यम अपने सुसाध्यम, दुस्साध्यम अपने सुसाध्यम होती कर्णता से होता है, वो सुगमता से हो जाएगा। भगवान का भरोसा रखो, सब पर मोरी बराबर दया, सब पर मोरी बराबर दया। आप शांत हो कैसे हो, भगवान में सनु हो विमुख हो कैसे हो, भगवान देखते ही नहीं। सब पर मोरी बराबर दया एकदम, सब भगवान की कृपा है और कृपा का भरोसा रह करके चलो उत्साह से, तो काम बड़े सुगमता से हो जाएगा। कृपा को भरोसा रखो और आड़ मत लगाओ, हम नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। मनुष्य जन्म मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो उसमें हताश ही होना चाहिए, उसमें हताश नहीं होना, निराशा नहीं होनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, इसे बड़े उत्साह से चलो, उत्साह अपना को प्रभु होगा भगवान की कृपा से। हम कर देंगे अहंकार का बाधा लग जाएगी, अहंकार को न करे। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित सत्य, जरा मरण मिटाने के लिए मेरा का आश्रय लेकर करते हैं, भगवान का आश्रय सब काम हो जाता है, जो होना जो हो जाएगा सब सब शुभता से स्वाभाविक स्वतः ही। आपको परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, यह शक्ति भगवान ही अपार शक्ति है, आनंद शक्ति है, असीम शक्ति है, कैसी पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम। भगवान की कृपा के आशय लेने से देखो महाजवाहर का युद्ध हुआ, उधर 100 वर्ष कौरव थे, कुरुवंशी 101 उधर सोने वाले इतने थे, उसमें एक बचा और बचे ही नहीं, 100 मर गए, परंतु 500 में एक ही नहीं मरा। घमासान युद्ध हुआ, 500 में एक भी नहीं मरा, 500 के 500 में से 100 के 100 खत्म हो गए, सेना में 1100 नहीं, ईश्वरी 1100 सेना में बहुत थोड़ी, और सेना में मारते भी भीष्म नहीं बना रहे समान, कितने बने समान थे, दोनों चाहिए सब गए गुरु विवक्षात थे मैं उस समय, तो भी सब मर गए। भगवान के चरणों का आश्रय करो, ये 7 अक्षरणी और 11 अक्षरणी कितनी बात है, याद रखो इन बातों को, याद रखो भगवान की कृपा का आश्रय है वो बड़ा भारी आश्रय है। सर्वशक्तियां उस भगवान में, अनंत शक्ति, अपार शक्ति, असीम शक्ति, 7 करने वाले बच्चा ज्ञान मार्गी हो चाहे भक्ति मार्गी हो, भक्ति मार्गी समर्पण कर देता है, इस वास्ते कृपा विशेष महत्व होती है। ज्ञान मार्ग ही अपना रहता है, पर सब समर्पण करके चलो तो सब काम ठीक हो जाए, भगवान की कृपा से होगा। अपने में मान रहे हैं, अपना नहीं कर सकते, ये बात पक्की है एकदम। इस बात से बड़े उत्साह से चलो, मनुष्य शरीर मिला ही इस वास्ते, संग्रह भोगों के लिए नहीं, यही तनु का फल करते न भाई, इस शारीरिक फल विषय नहीं है, यही तनु कर स्वर्ग और स्वर्ग पर्यंत तो होता है, स्वर्ग के लिए साधन का औषधि भी नहीं है, मुक्ति के लिए ही गया है। स्वर्ग और सुलभ कहने का तात्पर्य तुम और लोगों का जितने वैभव चाहते हो वो भी रक्षा करने वाला नहीं है, उनमें कोई बल नहीं है, और भगवान का आश्रय है। न तत्समोस्त व्यक्ति का कुटुंब, भगवान के समान व्यक्ति तो कोई नहीं है, अधिक तो क्या होगा, निशंक निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक सब काम ठीक हुआ, इस वजह हार मत हो, भगवान की कृपा है, हारी हो गया हो, अपने को कमजोर मत समझो, कृपा का सहारा भगवान की कृपा से होगा। मां सत्य थे ब्रह्म जी हो तद विधु को स्थान अध्यात्म सलाह ले जान जाता है, अपने हाथ में लगाओ, अपने हाथ लगाओ तो बंद हो जाएगा, अहंकार को बंद हो जाएगा, अभिमान को तो बंद हो जाएगा, अपने साधन पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सीधी बात है, उस आ रहा हूं मन में कृपा का भरोसा, भरोसा कृपा का याद रखा, सब याद रखो, भरोसा कृपा का उत्साह अपना, क्यों निमित्त मात्र भवन, निमित्त मात्र बढ़े, निमित्त बढ़ना ऐसे है, भरोसा कृपा का है, अहंकार का नहीं, विद्या का नहीं, एक काम में ले, अपनी विद्या काम में ले, कृपा का भरोसा कृपा का बहुत कृपा। अच्छी अच्छी पुस्तकों में लिखा है सब काम ठीक हो जाएगा, अपने को कई बातें मिल गई है, कई बातें मिली है, ऐसी बातें अनेकों नहीं मिलती जैसी मिली, तो ऐसी मिली जिस कृपा से, उस कृपा से, उस कृपा रहते हुए कमजोरी क्यों, जब इतनी मिली सब बात है कि हरेक को नहीं मिलती ऐसी बातें हमें मिली है, तो ये किसी के बल से नहीं मिली है, किसी योग्यता से नहीं मिली है, कृपा से मिली, उस कृपा का आश्रय लो, यहां तक पहुंचाया वो आप पहुंचाए, वही कृपा कभी पहुंचाएगी, आज दिन जिसने रक्षा की है योग से हम अनन्य चेता अन्य अन्यासिंतन तो वह वेदना परिपाल थे तेषा नित्याभियोगता नाम योग में नित्य लगे हुए योग में मिले हूँ, अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति के रक्षण दोनों काम भगवान ने लिया है, उन्हें रक्षा भी होगा और अगाड़ी काम भी होगा, अन्य चिंतन अपनी तरफ से कभी मत रखो, परंतु सिद्धि होने में भगवान की कृपा हेतु है, भगवान साथ में नहीं थे वे अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन वही बाण, कृपा से जो काम होता है अपनी शक्ति से नहीं होता, अपनी शक्ति बहुत तुच्छ सीमित तुच्छ होती, क्या करी बेचारी, और यह अपार शक्ति अनंत शक्ति असीम शक्ति, जिसने पहुंचाया है वही कृपा पहुंचाएगा, विश्वास से निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, अगले कुछ नहीं समझता है, सब ठीक हुआ। सब पर मोरी बराबरी दया, तत्व ज्ञानी महात्मा प्रेमी उन पर और बड़ा पापी कसाई दुराचारी घातु क्रूर सब पर मोरी दया। क्या पता? पता ये है कि जो जड़ प्यास ज्ञानी की दूर करता है, भगवत भक्ति की प्यास दूर करता है, वही जल पापी से पापी के भी दूर करता है। जिस अन्न से हमारी प्यास शांत होती है, पापी से पापी दुरा से दुराधारी भगवान से वृद्ध होने वाले भी अन्न भूख उसी दूर बोली एक समान, तो उसी के पास सब बराबर है। जो पृथ्वी हमारे को स्थान देती है, वही पृथ्वी पापी से पापी को भी भगवान के विरोधी को भी साथ में देश रहने वाले हो गई। इस बात के हताशी हो गए हमें चेते से पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतम, उसको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का अधिकारी होता है। अभी चेतसी पापे भी सर्प है भी पाप कम सर्व ज्ञान प्रवेश ज्ञान विनोगा से और भक्ति वैसे तो अहम समुद्रता उद्धार मैं करता हूं। भगवान जब उद्धार करे तो क्या बाकी रहे, तो कृपा का भरोसा न करे, बड़े उत्साह से चलते रहो। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास भगवान का पास। हनुमान जी महाराज राम जी तो पुल बना कर गए, हनुमान जी कूद गए, पुल बना चलते पंबा सरोवर का जल गंदा हो गया, भगवान ने चरण दिया तो शुद्ध नहीं हुआ, शबरी ने पग दिया शबरी जबरी हुई भगवान से। ऋषि मुनि कहते महाराज आपकी कृपा है, आपकी लीला आप ही जानो। संत महात्मा समझते हैं आप जिसको जस देना चाहते हो शक्ति तो आपकी है। परंतु भगवान भगत का मान रहते हैं, इस वास्ते अब मैं ठीक भगवान के चरणों का आश्रय करके चलो, फिर परवाह नहीं, सब बात ठीक हो असली हो जाएगा, कोई संदेह नहीं है, भगवान की कृपा है। सज्जनों अपने पर बहुत कृपा है भगवान की, जो अपने को सीधे मिली है, सत्संग मिलती है, असली परिस्थितियां मिलती है, मार्मिक बातें भगवान की मार्मिक बातें। संसार और शरीर ये कभी साथ करने वाला नहीं है, यह बात मामूली नहीं है, संसार और शरीर ये साथ करने वाला नहीं है, भगवान कभी साथ छोड़ते नहीं। देशा महम समझते होता उसका उद्धव मैं करता हूं। अज्ञान जम तमा भाष्वता दीपे नाशया में दीप मान दीप के द्वार तुम्हारा अंधकार को मैं दूर करूंगा, ददा भी बुद्धि योग हो ज्ञान योग बुद्धि हो देते भगवान देते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान समान कोई नहीं, उमा राम समय तुझे माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान भगवान ही है। तो ना त्वत समो जब धिका को तो समान एक अद्वितीय अद्वितीय उसने अधिकार देकर भेजा है, मनुष्य को अधिकार है, अधिकार तो अधिकार से कृपा हो गई। इस वास्ते खुले हो गए, मामूली एक सिपाही लघुपति को पर ले जाए, अपने मर्द हो जाए, अपने बल बल बना पाए, मामाश थे तंदे प्रभुवचनों का सही लोग सब काम ठीक हुआ। मामाश थे तंदे मामाश थे तंदे मामाश थे तंदे प्रभुवचनों का आशय लेकर तंदे भगवान ये शक्ति देते हैं। सबरी के चरणों से दर्श दो गया ये भगवान से हुआ ही नहीं। वही है भगवान ने सबरी में ये मन नहीं था, भरोसा ही नहीं था कि मैं सुन हो जाएगा, डरती हो तो ऋषि ने मुझे डरते देखा हिम्मत नहीं होती। ऐसे भगवान है, लोग विलक्षण कृपा करने वाले प्रभु है, हमारे प्रभु हमारे हमारे प्रभु है हमारे विश्वास खूब उत्साह से भगवान की कृपा का भरोसा रख रहे उत्साह से। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण